Yesu tɔnu baa tuona. Pilien zani luwa. Agilipa den yer polo. Li tu hamari ke ga yuri. Polo den yuro ni ke mari ke baga o yuri ki yer. Obero Agilipa. Mpar mani ke mba frik mari anin tuwa din la ke ga yuri. Ke nan duar ke jufin ba kulti ni yara ya po yeni na ati momwani. Lan mo kerma fina babani jufin ba bora chayin leni bandia yara ya po. Lan wani mianga anjuni kichengi mama. Jufin ba kulbani yema dentie mama halimbe wami yognu leni halimi kilma mma dogoni leni Jerusalem ni. Bebani ni halke luwari kebani kentie farisieni ya chari nyiti jampo leni tidambura po kichie. Biya bwa beba friketieni siyeri lupo. Mwala nsene ubujia kan kani, kelema nsuni ke utiyonu bakwane wande nianti ya jamba ya nyonyanu. Tibwolo yaba bani ipiga mbwoliere yeni, yaba njande ki miyaro tiyonu uyen siyonu lankunji ya kuri, moko suni la nyonyanu kuwama. Obaro, litie kelema lasugu mpoyo ke jufemba kultini. Yimba, beten ke inuwa kalkantuo utiyonu fini bitinkweba. Mwamwane minimba dentama kilipundi mintiyeni mifriyara kuli kiye nasaleti yuwa Jesu yelpo. Ndentiyeni yeni Jerusalema kibabu koparikia mba yudambu kani libari kukwane binigaru hamba apardienani. Bende njele nbatu vudi ndentaleni ya abinsuwa kilipundi bangpaba. Ngodencha libari mamba mdienani kuli kuwangu bafala kitieni ba uparu bansugu tiyonu. Mpa bien kand kari ni denten kencha bayi do lamini kifargde ba. Litiye lan ya po kenden ba beko par kiyan bayu damb kanile bari len usanu kifi kicha damasa kiba antiyeni yeni lampomo. Obaro, uyen sinu minde ye usanu ni nden la ya yema nyulti kiche uyenu. Kemi nyane tampol po ki yende ki linde ni. Mini len yone liyeb kuri. Tukul den bati po. Ndeng barke un yaru marlen ni eblu mami ni ki yeri. Solo, solo. Beya po ke afarg din ni. Le pa po ngan yaru dambu ke pwal bo mukara. Ndeng yeri. Ndano, atye ngme. Odiyoro den yeri ni, ntye Jesu anfarg di yuwa. Fieke ngba ki seri. Ndwari apo njuli kelma nganda ngan yatye na kemo leni siyoro. Kia wange bindiba ngan la yal na. Leni mungo ba wanga yara. Mba ganha jufimba leni yabu nkate jufimba kul nuni. Mba swana ban yabu ya kani. Nswana abu kani ke ngan wubiri bin nuni. Kinyan ba lipigli ni bankuwa miyemin ni. Kinyan ba sutan paru ni bankuwa utiyen kani. Leni bamba bituwa mbiyar suguli. Ke ba ukanu utiyenu ngare ke ngambi yaba kelemali dandan po ya siga. Lan wani obaro Agilipa. Mi den ye ken kan tuwa ki tiyeni minden la tampol po bon le kari yeni mfuogin yara. Ndek pa wange damasa yaba ki yuande ki wange Jerusalem yaba len jude ya diye minni yab kuli. Ngoden wange minni lamboko ke ban lebr bi yama ken waru tiyenu ki ya tuuni ya tuwa nan doare ke bi lebr. Di tiye lan ya po ke jufimba den chuweni utiyen diyogoni ki mwande ke bakpani. A makel ma utiyen torun po nye hal din la ki tiyen siyeri. Targan ba leni bepa tiyep kurko. Minyeri yara ta yemma leni bisa wal pwa ba leni musa kule nden fwasa wale ke yara mba tiyen yen po. Mi pungne lupo lba. Lanche ke utiyonu gani yuwa ba le falati lare. Ke tuwa utiyonu kuya fini yuwa bitinkwe fisiga. Obaya wange yufimba leni bini lamp kule mi yemma mama. Polo nde mari yen kebaga oyuli. Fesitusa den kwanki yer. Polo! Agari, achochiamu ten kagari. Polo dengwa kiyoro. Tiyu dano fesitusa. Miigarka. Memaria mama tie mamwama. Kuko tie yanda mama. Obaro Agilipa mobani la buon mamfuli. Lentenke mari okani lenlipa pari. Kelma mbani ke la mamsiga babon yel kibwano. Kelma laren tieni uolini. Fini obaro Agilipa. Nani adugi bisa wal pwa ba mampo bi mbanike adugu mpo Agilipa dengwa ki yer polo lisienu wamu hanten mintwa kristi yua polo dengwa ki yero biatie mwala bilia ba wari Mimiaru tien yal tie, telanda twafin bebeka, a ma yimba yabin yene kubar mam puli, ntwa nani mintye mama, ya tie nkpar bebe ne yaka. O baro len gufeneli, len belenisa, len yaban dentani kika len bakuli den fi. Bande nya, de demarlen bi yaba akitua. O na jana tien yal mpun bankpaw. Baba nkwono lukwa adil ni moko. Obado Agiripa den yere fesitisa. Ujona ya den swani uguri sesapo. Abiba afiri kifabo.